हूँ यारो, दिल अपना दे के आँखों में चेहरा किसी का लेके, वो दिल का कातिल दिल भर हमारा जिसके लिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है, रसीले हो छलकते गाल मस्तानी चाल, बुरा कर्द हाल पलक फड़के के दिल धड़के, उम्र की उठान कड़कती कमान, कातिल अदा सालिम हया, मेरे खुदा शोला बदन का चमन। मगर यारो हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है, बुरा करते हाल लड़के, हाय कितनी धड़के, उम्र की उठा कड़कती कमान, कातिल अदा जालिम हया, मेरे खुदा ओ मेरे खुदा। तू जो कहे तो तारों में तुझे लेकर चलो, कर दूं गुलाबी चेहरा चूम करके मैं बना दूं आफताबी। हम तो जान देकर तुम पे मर मिटे हैं, कौन प्यार तुमसे इतना करेगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। हर हसीन चेहरे से